Spits. Dankjewel, Charles en Mieke. Goedemorgen. Dat de taal als begrip uiteen kan vallen in vele deelbegrippen, dat zal u bekend zijn. Ik zal er drie noemen. Je hebt de beeldtaal, waarbij woorden overbodig zijn en alles wordt verteld door wat we te zien krijgen. Dan is er de gesproken taal, waarmee we met elkaar in verbinding staan. En een andere vorm is de geluidstaal. Het geluid waarmee duidelijk gemaakt wordt wat je te horen krijgt. Daar komt geen woord aan te pas. Als u een auto hoort, hoeft niemand daarbij te zeggen, hé, is een auto. En als de stofzuiger door uw huis raast, zal niemand zich afvragen, was dat nou? Of als u een timer hoort die u waarschuwt dat de kooktijd van de aardappelen is afgelopen, geen hond die er dan staat te roepen, denk je eraan, de aardappelen zijn klaar. Vandaar dat ik van de week vreemd opluisterde van de nieuwe vormgeving van de stichting Eterreclame De Ster. In het overbekende muziekje, het muziekje waarvan ik weet, nu is het tijd voor de radioreclame, klinkt opeens, heel zacht weliswaar, subtiel zelfs, een vrouwenstem die zegt, Ster. Even dacht ik aan een klein glinstersteentje dat ik vond aan het strand. Maar toen ik het een paar keer gehoord had, was iedere glinstering verdwenen. En viel me steeds weer de overbodigheid van het woord op. Het is misschien een goed idee om dat weer langzaam in de zee van geluid te laten verdwijnen. Dan horen we het niet meer, maar leeft het voort als zeester. Welkom in de taalstaat. Zit er nog iemand op mij te wachten? Zit er nog iemand, zit er nog iemand op mij te wachten? Oké, waar is mijn bril? Het leven gaat zijn gangetje, soms een nieuw behangetje. Geen kindjes meer naar school, geen seks, geen drugs, geen rock'n'roll. Soms droom ik van een lekker wijf, maar zeg nou zelf, kijk naar mijn lijf. Behalve naar dat ene, staat alles stram en stijf. Vroeger kon je lachen, maar dat mag dus nu niet meer. Hoezo Reven weer raakte, hoe kwam zo'n man erop? En Zwarte Piet was geen symbool van een voorheen tot slaaf gemaakte. Niks Afrika, maar Tante Riet met schoen meer op de kop. Oké, boemer, je hondschuld is al lang verboord. Met verpraatjes, de verplaatjes, man, ze hebben je gehoord. Oké, boemer, we weten want jij staat bijna stil, dus de tijd gaat extra snel. Volg de regels van het spel. Die rappers, klaar. Zijn rijmelaars, die rijmen raar. Die eindrijm rijmt niet op elkaar. En wat de heren dan beweren, coleren. Ik moet van hen leren. Nee, nou wordt die mooi. Ik ben Jack de rapper en mijn pa was hondenmepper. En mijn moeder danst als tepper, klinkt als kastanjet geklepper. Of ik ben jachtnagappig en mijn broer is dameskappig. Maar die is zo knap voor knapper, ook als in zijn gat zal slappen. En ik ben Jack de Ripper, ik ben hipster nog dan hipper. Steek mijn vinger met een zipper, op die wijs daar heb je flippers. Zing mij nu van Jack de Ripper. Wat een baas, ik kan niks, maar wat een baas. Zeg maar na, wat een baas. Yo. En ik ben Woody Woopie, ik zijn songs die ik zing. Ja, ik een Woody Woopie, doe gewoon mijn eigen ding. Ik kruip de microfoon en tik hem met een voet. En kijk je op je poepen moet en iedereen je goed. Ik zing over mijn leven met wat ik zo zie staan. Wat copy-paste het keksten, dat breng ik dan spontaan. Ik maak mijn melodie uit alles wat ik ken. Dat noem ik eigen liedjes, dat is wie ik ben. Er staan hier drie gitaren, Amerikanen om me heen. Geen snaren, maar dat zie je niet meteen. Ik zing natuurlijk Engels, dat maakt me super stoer. Maar zou je me vertalen hoor je? Hoge ouwe hoer. Oké, boemer. Je onschuld is al lang vermoord. Met verpraatjes, de verplaatjes, man. Ze hebben je gehoord. Oké, boemer. We weten het nu wel, want jij staat bijna stil. Dus de tijd gaat extra snel, volg de regels van het spel. Wij hadden nog een melkboer, die kwam dan aan de deur. We hadden zelfs een schillenboer, die reed één keer per week met zijn oude paard en wagen. Een onbestemde kreet. Hoi! Ja, bij ons op school. Zo'n 1000 man, 3 kinderen van kleur. Vind jij het raar dat ik dan denk wat hier in Allah's naam gebeurt? Zit er nog iemand op mij te wachten? Heel dat oude Holland, ik herken het toch niet meer. Nee, ik heb geen heimwee naar de tijden van weleer. Maar die nieuwe sterren ken ik niet. En die oude die gaan dood van Coot en de Bie. Die tijd, toen werd ik groot. Toen had je geen mobieltjes. Wie niet wifi, die is raar. Dan zat je samen met je vrienden, met je matties als het ware. En ja, wij waren vrij, soms belandde je in bed. Maar dat is weer wat anders dan zo'n genderneutraal. Oké, boemer. Je onschuld is al lang vermoord. De verpraatjes. Ze hebben je gehoord. Oké, boemer. Ze weten het nu wel. Want jij staat bijna stil. Dus de tijd gaat extra snel. Vol de regels van het spel. Oké, boemer. Je was toch geen doorhaal. Buig een beetje mee, boemer. Oké, boemer. Dan klink je minder oud. Dan ben je meer oké, boemer. Weer oké, boemer. Een oké, boemer. Dan blijf je bij de tijd. Wil de wereld jou niet kwijt. Oké, boemer. Die rapjes moeten weg. Want... Oké. Zit er nog iemand op mij te wachten? Ja, wat een goede tekst. Er ligt een glimlach op onze lippen. Peter Reumer zit al in de studio, Kees van Kooten ook. Kooten B werd genoemd in dit lied. Oké, boemer, een fraai spotlied. Opnieuw uitgebracht, zeer terecht. Tekst bewijst het ongeëvenaarde textuele vakmanschap van Jan Rot. Je hoorde bovendien zijn dochter Elvis en Erik van Muiswinkel als iemand... imitator van Gerard Reven. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Peter Reumer over de appiebaantje die in de nieuwe Guinness Book of Records zal staan. Kees van Kooten over zijn nieuwe boek De 80-jarige Vrede. Het simplistisch verbond met draaikonten als taalschat. Nadia Boeras is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Twanny Oosterbaan met het vergeetwoord. Simone Atangana Bekono met haar bekroonde debuut Confrontaties. René Appel met de TNA van Heidi Dancona. Vooropgesteld. Nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. In de nieuwste editie van het Guinness Book of Records... dat deze week is verschenen, staat naast de duurste duif... de hoogste stapel wafels en het vaakst gestolen schilderij... een bijzonder record dat met taal en boeken te maken heeft, namelijk Baantje. De boeken over rechercheur De Kok is de langstlopende detective-reeks... met dezelfde hoofdpersoon. Onlangs kwam het 89ste boek uit. Sinds de dood van Appie Baantje in 2010... is Peter Reumer de auteur van de serie. Dag Peter, goedemorgen. Dag Frits, goedemorgen. In het Guinness Book of Records, dat is toch wel... Van verbazing van mijn stoel getuimeld. Dat geloof ik, ja. Wist je dat ze aan het tellen waren? Had je ja... Ik hoorde een tijdje geleden dat ze bezig waren om te kijken hoeveel boeken Earl Stanley Gardner ooit geschreven had. En nog een paar namen, Meg Hepfield ook nog. En toen hebben ze gewacht. En ik kreeg nu een mailtje dat het zover is. En wij staan nu in het Guinness Book of Records. Dus meer, meer dan Maigret bijvoorbeeld? Ja. Ja, en meer dan Perry Mason. Ja, zeker. Jongen. De serie blijft nog wel even lopen, Peter. Want ik heb hier in hand... is net verschenen, het 89ste deeltje. Ja, en ik heb op 16 september, jongsleden, dus Appie's geboortedag, zou ik maar zeggen, deel 90 de wereld ingestuurd. En want dit heet De Kok en de Eenzame Dood. Ja. De titel ook weer. Hoe heet dat nieuwe boek? Het nieuwe boek dat komt in januari uit en het heet De Kok en Moord op Stand. Oké. Ja, het is, De Kok met CK, dat is ook wel iets van CK. Welke woorden komen vaak terug als je over baantjes schrijft? Met welke woorden kan je hem goed beschrijven? Als ik over De Kok schrijf. Ja, over De Kok. Ja. Dat is eigenlijk vader. Vader is een belangrijk woord. Hij is betrouwbaar. De Kok, en dat was wat Appie ook zei toen ik die serie ging maken, ooit voor televisie. Je mag De Kok best gebruiken, maar er zijn drie dingen. Hij vloekt niet, hij mag niet vreemd gaan en hij mag geen wapen dragen. En dat is... Waar begin je dan nog aan, weet je wel? Dan krijg je niet eens één aflevering vol. Nee. Maar met pijn en moeite hebben we er 126 kunnen maken, Kees. Dus, ja. Ja, ja. En wat kenmerkt de schrijfstijl? Ja... Waar moet je op letten als je schrijft? Nou, kijk, wat Appie deed was, zeg maar, die had een warme pen. Het was een archaïsche taalgebruik. Hij kleurde ook heel graag zelfstandige naamwoorden. Voor elk zelfstandig naamwoord stond een bijvoeglijk naamwoord, altijd. Dus een zoete glimlach, waarmee hij zijn onvolprezen assistent, ah, mooi, weet je wel, een verrukkelijk kopje koffie aanbiedt. Dus hij kleurde alles. En ook nog de dialoog zelf. De kok fronste zijn voorhoofd. Is het nou wel zo? Vlijder glimlachte. Ja, zeker wel. Dus de emotie wordt gegeven voordat de dialoog komt. Terwijl, ja, ik ben scenario-schrijver ooit begonnen. Dus ik schrijf scènes. En de scène hoort duidelijk te maken wat de emotie van de hoofdrolspelers is, zal ik maar zeggen. Ja. Maar hij kon het echt helemaal met een breed palet kon hij dat zo uitschilderen. Ja. De opzet van de verhalen in al die jaren hetzelfde? Ja. Wordt iemand vermoord en dan? Wordt het opgelost, hè? Ja. Dat is dan... en dan vertelt hij het aan zijn vrouw, hè? Zeker. Dus er zijn een paar dingen, en dat heb ik in de loop... Kijk, Appie Baantje geloofde heilig in een aantal vaste factoren in zijn boeken. Dat was twee keer bij de commissaris langs, één keer bij Louietje langs. En aan het eind vertelde hij alles aan zijn vrouw. Nou, dat heb ik in de serie gehandhaafd. En in de boeken langzamerhand ga je een klein beetje... Dat veranderen. Ja, terwijl het karakter van de kok blijft in stand. En daar gaat het uiteindelijk om. De sfeer blijft in stand. De sfeer, wat is de toon? Wat is de toon die je aanraakt als je over de kok schrijft? Kijk, nou ja, we noemen het cozy crime. Cozy crime. Cozy crime. Gezellige misdaad. Dat is, ja, dat is, ja, dat is een Engelse term. Dat is, een term is dat. Zeker. Nee, het is een bestaand genre. Ah. In Amerika of in Engeland is dat Agatha Christie. Ja. Weet je wel, dat is cozy crime. Ja, ja, ja, ja. Landhuizen, moorden, ja. Zeker, ja. En er gaan geen hersenspetters door het pand en ook worden geen motoren gestart op je hoofd eraf. Dus weet je wel. Cozy, dus het moet een beetje gezellig blijven. Maar warm, de, warm. Maar ja, de tijd van nu is wel veranderd. Ja. Er zijn veel meer misdaden. Het heeft een andere sfeer gekregen. Zeker, speelt die nieuwe tijd ook in jouw nieuwe boeken een rol? Meer technisch. Kijk, de boeken van Appie gingen over het hoertje met het gouden hartje en de pooier die weliswaar haar een beetje misbruikte, maar toch ook wel een prettige was om een pilsje mee te drinken. En ik ben natuurlijk een paar stappen verder gegaan. Maar het blijven sprookjes, begrijp je? Het is een wereld die niet bestaat. Mm-hmm. Het speelt zich af in Bureau Warmoestraat. En het geweldige van taal is dat het Bureau Warmoestraat bestaat. Vraag het maar aan iedereen op straat. Ja. Alleen het is er niet meer. Weet je wel? Dus de boeken, het blijft een sprookje. Alleen het sprookje heb ik licht gemoderniseerd. Maar de wereld staat ver af van de werkelijke wereld. Het kost je geen moeite, hè, om te schrijven deze verhalen? Nou, lijkt wel. Ja, dat lijkt wel. Maar ja. Kijk, ze denken dan, ja, dat is makkelijk, zo'n verhaal. Iedereen kent dat en de kok en had zijn idee. Maar om daarin fris te blijven en leuke verhalen te bedenken en toch ook spannend te schrijven. Ja. Frits, ik kan je zeggen, dat is toch elke keer wel weer een soort opgaafje. Ja, hij lijkt toch onsterfelijk, de kok. Maar de kok is ook onsterfelijk. En als ik hem weer ophoud op een gegeven moment, omdat ik niet onsterfelijk ben, dan ben ik ervan overtuigd dat de kok doorgaat. Mm-hmm. Ja. Met een andere schrijver en een andere vermelding in het Guinness Book of Records. Maar de kok is, het is baantjes gelukt. Voor eeuwig in het Guinness Book of Records. Dank voor je komst. De taal in de zaterdagkranten. 18 september, daarbij denk ik altijd even aan mijn geboortestad Eindhoven. Op die dag in 1944 bevrijd. De taal van die datum, die staat op iedere krant. Maar er is veel meer taal in te beleven. Wat is opgevallen, Lennart van Dijk? Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de liefhebbers van Multatuli is nu alles wat hij heeft geschreven digitaal beschikbaar op multatuli.online. Een schatkamer voor tekstbezorgers, biografen en doodgewone lezers, zo oordeelt de Volkskrant, dat ingaat op een zinnetje uit een brief die de 54-jarige Multatuli in 1874 schreef aan zijn vriend en collega-schrijver Karel Vosmaar. Gunst, ik ben u een komieke confidentie schuldig omdat ik je onlangs iets over vloeken schreef. Die zin, dat is wat er stond toen de brief in 1895 in gedrukte vorm verscheen. Maar als je naar de originele brief kijkt, zie je dat een deel van die zin is doorgehaald. Dat deed Multatuli's weduwe Mimi toen ze de brief bewerkte voor de drukpers. Maar de inkt die zij toen gebruikte was van slechtere kwaliteit en begon in de loop van de tijd te verbleken, zodat de oorspronkelijke tekst zichtbaar is geworden. En die luidt: Gunst, ik ben Holda een komieke confidentie schuldig. Haar namelijk omdat zij onlangs iets over vloeken schreef. En deze Holda, dat was Forsma's minnares. En Multatuli's weduwe wilde Forsma niet beschadigen. En daarom paste ze het aan. Maar goed, nu weten we wel wat er echt stond. Ja. In NRC Handelsblad veel aandacht voor de wooncrisis. Dichter en columnist Esther Naomi Perkin en dichter en schrijver Florence Tonk schreven een essay en dat begint zo: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Dat is maar goed ook, want een huisbemachtiger is er niet meer bij. Dus slaapwolf, hè? Ja, ja, precies. Mooi, hè? In Trouw een artikel over het tot leven wekken van een mammoet. Een Amerikaanse geneticus wil dat graag en gaat een Aziatische olifant kruisen met een wolharige mammoet. Aan het woord komt mammoetonderzoeker Dick Mol. En die legt in een mooie zin uit dat de mammoet niet alleen uitstierf door de mens. Hij zegt: bejaging zal vast en zeker een rol hebben gespeeld. Maar naast die overkill speelde er mogelijk ook een overchill. Ja, overkill, dat hoor je vaak niet zo vaak letterlijk, hè? En overchill kende ik sowieso niet. Te veel afkoelen is dat. Als jongeren chillen, betekent dat ook letterlijk afkoelen. Dat komt, je ging dansen en daarna ga je even uitrusten. Chillen heette dat. En dat is erg grappig als je met die kennis de kop op de volgende pagina in Trouw leest. Die luidt namelijk: dan chillen ze wel ergens anders zonder hot wings. En dat gaat dan weer over ongevaccineerde jongeren die het café of de snackbar niet meer in mogen. Tot slot een opvallende cartoon op de voorpagina van het AD van Ruben L. Oppenheimer. Daar is hij weer, hè? Vorige week stond hij natuurlijk op NRC met Sigrid Kaag die als heks afbeelde en die de Twin Towers in wilde vliegen waar Rutte op afgebeeld stond. Dit zorgde voor veel opschudding. De kop is deze week Haagse heksenketel, maar niet Sigrid Kaag is de heks zoals vorige week, maar Mark Rutte. Hij roert in een ketel waar Kaag, Hoekstra, Klaver en Ploemen in drijven in een groene, borrelende soep. Ik dank je wel, Lennart. Het is zaterdag, tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? In de eerste zin van de voorzin van zijn boek De 80-jarige Vrede, dat de vrede tekent die de 80-jarige Kees van Kooten heeft met zijn bestaan en zijn werk, geeft al blijk van zijn onbegrensde taalvaardigheid. Er staat: wie kleiner moet gaan wonen, moet ruimer durven denken. En daarmee bedoelt hij dat je kritisch moet kijken naar wat je weggooit en wat je bewaart. In dit nieuwste boek, waarin hij langs de 47 boeken gaat die hij heeft geschreven, staat wat hij zelf de moeite van het bewaren waard vindt. Hij heeft zijn eigen werk opnieuw gelezen, soms aangevuld, soms ook voorzien van een asterix, maar toch vooral intact gelaten. Zo lopen wij met hem op en trekken met hem mee door de tijd. Een trektocht die vrolijk stemt, melancholiek, verdrietig soms, maar die ons leidt langs de mooiste vergezichten op zijn schrijverschap. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen, Frits. Voordat we dat nieuwe boek van jou bespreken, zou ik je eerst willen vragen een keuze te maken uit die drie kussens die voor je liggen. Daarop Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Welk kussen past het beste bij jou? Drie dichters. Ik ga nu alleen nog maar lezen. En ik moet Eva van Carrie van Brugge nog lezen. Komt opnieuw uit. Wat zeg je? Komt opnieuw uit. Gaan we volgende week bespreken. Ja. Oh goed, bestel ik meteen. Boman sla ik even over. Heb ik genoeg voor. Maar Marsman, denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einde staan. Dat kies ik omdat Gerrit Komrij in zijn bundel Onherstelbaar Verbeterd pastiches, herschrijvingen van bekende Nederlandse gedichten heeft geschreven. Denkend aan Holland zie ik waardepapieren snel door begerige vingers gaan. Rijen op koopwaar geile batavieren als zedeprekers op de kansel staan. Ik hoor als je het leest ook een beetje Komrij er doorheen. Nou, dat weet ik niet hoor, Frits, maar het is wel waar dit. Nee, dat vind ik wel heel mooi, omdat het zo in deze tijd past. En dan teruggekoppeld naar Marsman, toen het nog romantiek puur zang was. En hier is het satire van Gerrit. Ja, ja, ja, en satire, dat is wel een woord dat bij jou past. Maar omdat ik nu alleen nog maar kleine dingetjes doe met een pennetje en een bloknootje, een prachtig bloknootje. Ik hoop dat ik weer een nieuwe krijg, want bij jullie krijg je dan altijd zo'n boekje mee. Ja, dat klopt. NCFK, oh, ja. Daar ligt er nog een te wachten. Ben ik nu bezig, en dat kan ik iedereen aanbevelen, dat spel in deze gekte. Je raakt geïrriteerd door de machthebbers, door de boven ons gestelde. En je wilt een soort van wraak nemen. En dat kan door anagrammen te maken. Het anagram van Mark Rutte is kamertrut. Ja. Zie je zijn glimlach voor je en zijn wijzen naar iemand in het publiek die die helemaal niet kent, maar die populair is. En dan weer een glimlach en kamertrut. Kamer met de hoofdletter. Ja, ja. Het anagram van Sigrid Kaag is, was, blijft. Ik dis graag. En dis is in de straattaal van Jan Rot ruzie maken, hè? Bekvechten. Ja. Het anagram van Wopke Hoekstra is ha. Woke protske. Het protserige van het kickboksen laten zien wat je doet. En het schaatsen met Sven Kramer, enzovoort, enzovoort. Maar dus anagrammen maak je. Ik kom, ja. Want met taalspelen, dat is wat jij heel graag doet. En dat komen we ook veel tegen in jouw boek, De 80-jarige Vrede. Ja. Ik lees een zin voor uit het verhaal Boekgewurm. Ja. En dat gaat over kaften. En je schrijft: knip eerstens uit uw blote oog een stuk ter driemaal de breedte van het kaftrijke boek van de rol. Ik heb een paar vragen over deze zin. Ja, goed. Eerstens. Ja. Ik ben op mijn best, vind ik zelf, hoor. Ja. Als ik heel pieterpeuterig een gebruiksaanwijzing kan schrijven voor iets dat eigenlijk van geen belang is. Een boek hoef je niet te kaften als je er netjes op bent. En een kroket hoef je niet op een broodje te eten. Maar als ik er dan bij kan tekenen en die omschrijving geven die het eigenlijk veel moeilijker maakt als je hem zou opvolgen, dan ben ik erg in mijn hum. Maar je schrijft eerstens en niet eerst. Je schrijft uit uw blote oog. Ja. Je schrijft niet met uw blote oog. Nee, je schrijft driemaal de breedte. Ik schrijf driemaal zo breedte. Ja, maar allemaal in de hoop dat mensen even moeten slikken, dan het teruglezen en dan de humor ervan inzien. Maar is dat ook de hang? De plechtigheid. Ja, dat is weggaan van de plechtigheid. Is het ook de hang naar vernieuwing die je nog steeds hebt? Om het toch om niet precies te doen zoals het allemaal is afgesproken. Ja, nou ja, ik ben geen revolutionair, hoor, wat dat betreft. Maar het is leuk om de rijkdom van de taal te ontdekken, de betekenis achter de woorden te zoeken en dan te parafraseren. En ook ben ik daar als, dit zijn dan modernismen die ik heb gemaakt een tijdje, daar ben ik als een behoorlijk domme man bezig die plechtig wil schrijven, hè, wat er moet gebeuren, maar die eigenlijk niet precies weet dat ten eerste beter is dan eerstens. Maar dat is zo lekker, dan gaat het een beetje wringen en swingen. Ben je ook zo gaan praten? Soms. Ja. Zijn we dat tegengekomen? Wim en ik, toen we met het Simplistisch Verbond begonnen, praten. Wim had mooie, rechtlijnige, gedragen zinnen. Maar ik was een partijsecretaris, laten we maar zeggen, die in zijn gewichtigheid groeide en daardoor heel complex ging formuleren. En dat was grotendeels wartaal. Ja. Maar dan kon Wim het weer wegtrekken. Ja. Zijn er woorden waar je trots op bent? Want er zijn woorden die jullie hebben bedacht, die staan in de dikke vandalen. Is er nou een woord bij waarvan je denkt, nou, dat vind ik toch wel mooi dat wij dat bedacht hebben? Nou ja, ik kom het vrijwel dagelijks tegen. De situatie. Ik maak nooit, maar ik probeer niet een met opzet een nieuw woord te maken. Ik probeer alleen te omschrijven met een nieuw woord. Een situatie of een gebeuren of een handelwijze die mij opvalt en irriteert. Je kent allemaal wel, er komt een echtpaar bij je op bezoek en je voelt al vanaf het moment dat ze de drempel overstappen, daar is iets aan de hand. Oh, wat kijken ze kwaad. Die hebben ruzie. Dat wordt een lastig avondje. Dan ben ik heel blij met het woord zwijgstront. Die hebben dus ruzie en dat is een ruzie, je kent dat wel, niks tegen elkaar zeggen. En vooral dan extra aardig zijn tegen de gastheer en gastvrouw. Maar elkaar de stront in zwijgen. Ja. Daar ben ik blij wat mee. Dan, ik moet vanmiddag in de tuin werken en die wil ik een beetje winter klaarmaken. Dat vind ik. Dat woord ben ik hier ook zeer erkentelijk. Dat is natuurlijk een. Dat was Jacobs en Van Est die dat deden. Die de moeder van Remco Kamper tussen haakjes oplichten met twee T's. En die verzonnen een term. En dat is de magie ook van de taal die elke beroepsgroep heeft. Het is eigenlijk een geheimtaal. Advocaten hebben dat, doktoren hebben het ook. En oplichters zeker. Winterklaar hoeft helemaal niet. Maar het is een lekkere oplichtende term. Kees. En men gelooft het. Ja, 80 verhalen die zijn heerlijk om weer te lezen. Ik heb begrepen dat het eerste boek dat je schreef samen met Wim de Bie, Lachen is gezond, dat in 1964 uitkwam, en jullie eerste gezamenlijke publicatie was. Er zijn er toen 2500 van gedrukt. Daarna nooit meer herdrukt. Daarover heb je nieuws. We hebben met Jacco Groot, onze uitgever, het verscheen toen nog bij uitgeverij Rap, zo heette dat, van Thomas Rap. En Jacco en ik waren bij Wim en we zaten lekker te babbelen over van alles en nog wat in Den Haag. Wim is altijd Den Haagenaar gebleven. En toen zei Wim, wacht eens even, ik heb nog iets. En die liep naar zijn boekenkast en die kwam terug met Lachen is gezond. En ik had dat echt in geen jaren gezien. En Jacco ook niet, Jacco Groot, de uitgever. En toen zei Wim, moeten we daar niet iets mee doen? En ik zag Jacco's ogen beginnen te glinsteren. Zonder dollartekens erin hoor, maar ja. Jeetje ja. En toen zei Jacco, ja, maar dan moeten we het helemaal ongewijzigd doen. Ja. Want wij hadden daar gesprekken in als de cliché-mannetjes. Wim schreef een fantastisch dagboek van een vogel over een hippe vogel in Amsterdam in het Vondelpark. Er stond wat treitertrends van mij in. En toen zei Jacco, dan moeten we dat gewoon opnieuw uitgeven. En dan zeggen we, na 54 jaar, de tweede druk. Fantastisch. En dat is een mooie quote. Ik vind het een mooi nieuwtje. En dat hebben we even genoteerd. Kan nog even duren hoor. Maar, ja, maar goed. Ja, we zijn in 1974. Toen schreef jij, je gaat voorlezen uit je boek, De 80-jarige vrede, het verhaal homo. We hangen aan je lippen. Ja, dat was de eerste treitertrend die ik schreef. Mocht schrijven voor de Haagse Post wekelijks. En deze was geschreven in 1964. En in deze regenboogtijd is het wel aardig om even terug te roepen hoe we toen dachten. Homo. Alles bij elkaar ken ik Bert dus zo'n jaar of 5, 6. Dat wil zeggen als homo. Ik heb Bert dus nooit anders gekend dan als homo. Maar nou zeggen Shirley en ik altijd leven en laten leven. Dus Bert kwam vrijwel elke verjaardag even langs. Was voor ons experiment en zo. Als er dan nieuwe mensen waren. Als het gesprek dan ging over Vietnam. Of over negers. Of een ander onderwerp, controversieel. Dan zei ik dat wel eens ineens. Hè, dan liet ik zo terloops vallen dat Bert een homo was. En wat ze daar dan wel van vonden. Kreeg je hele leuke reacties op. Er waren een heleboel mensen die dat niet konden begrijpen van mij. Dat ik gewoon zonder bijbedoelingen met een homo omging. Nou moet ik er ook wel even bij vertellen dat Bert er eigenlijk helemaal niet als een homo uitziet. Want om nou een voorbeeld te noemen, maand of wat geleden kwam Bert mij toevallig met zijn wagen van de zaak halen, ons autootje wat doorgesmeerd of zo. Enfin, doet er niet toe. Hij stopt gewoon voor de hoofdingang en ik stap gewoon in en we rijden gewoon weg. Daar geneer ik me namelijk niks voor dat ik door een homo word afgehaald. Heb ik een paar jongens van mijn afdeling ook gewoon verteld de volgende dag. Of ze gezien hadden door wie ik werd afgehaald en of zij nou gedacht hadden dat dat een homo was. Maar goed, nou was Bert vorige week dinsdag weer bij ons bezoek en ik had een half uur daarvoor toevallig Peter op bezoek gekregen. Je kent Peter wel, een beetje mager brilletje met van die weken ogen, dunne benen. Dus ik denk, nou wil ik het wel eens weten. Dus ik vraag gewoon op de man af aan Bert met wie van ons tweeën hij het liefst naar bed zou gaan als hij zou mogen kiezen. Peter en ik zijn allebei kanjers van hetero's, dus er is natuurlijk nooit kans op zoiets. Maar ik vind dat je openlijk over die dingen moet kunnen praten. En ik vind het ook gewoon interessant om een inzicht in de mentaliteit van de homofiel te krijgen, begrijp je wel? Dus ik vraag dat aan Bert, met wie van ons tweeën hij naar bed wou gaan, als dat zou kunnen. Maar toen gebeurt er iets heel geks. Want terwijl Shirley en ik gewend zijn om dat soort zaken zonder gêne te bepraten, klapt Bert ineens dicht. Hij begon verdomme te blozen. Nee, daar wou hij geen antwoord op geven. Ik zeg, verrek Bert, wat is dat nou voor onzin? Dat is toch een hele normale vraag. We weten toch dat je homo bent? Maar nee hoor, hij wou daar gewoon niet op reageren. Vreselijk burgerlijk. Maar ik moest het gewoon weten. Dus ik zeg, Bert, het gaat helemaal nergens om. Want Peter en ik denken er niet over om met jou naar bed te gaan. Wij zijn allebei gezond en zo. Maar nee hoor, hij wou het niet zeggen. Afijn, na een heleboel gezeur en na nog een paar borrels, wou die het dan wel zeggen? Met Peter. Met Peter. Snap jij nou zoiets? Wat ziet zo'n jongen nou in Peter? Nee, even serieus. Ik wil me niet op mijn borst slaan, maar ik dacht dat ik toch zeker aantrekkelijker voor een man was dan Peter. Ik ben ook wat jonger, geef ik toe, maar alles bij elkaar zie ik er toch veel beter uit dan die hele Peter. Maar niks hoor, meneer wou met Peter naar bed. Ik zeg, verdomme Bert, ik heb respect voor je keuze, want elke keuze is natuurlijk persoonlijk. Maar wat mankeert er dan aan mij? Laten we er alsjeblieft openlijk over praten, zeg. Ik vroeg hem in mijn drift nog of hij mij wel eens in mijn zwembroek had gezien. Nee, dat had hij niet, maar dat had er niks mee te maken. Ik deed hem gewoon niks. Zei meneer Bert. Enfin, een hele scène is dat geworden. En dan was Shirley gisteren jarig. En ik had wat meer mensen gevraagd om, zeg maar, nog wat extra vergelijkingsmateriaal voor Bert te hebben. Begrijp je wel? Ja, weet jij veel. Misschien heeft die Peter wel iets waar alle homo's op vallen. Maar wat gebeurt er? Bert komt niet opdagen. Terwijl hij de laatste 5-6 jaar geen verjaardag bij ons heeft gemist. Nou, doen wij al ons best om het klimaat zo open en vrij mogelijk te maken voor dat soort mensen. Maar als het er dan op aankomt, zijn het gewoon ontzettend burgerlijke preutse types. Na alles wat ik voor hem gedaan heb, om mij dan na 5 jaar ineens zo boem te laten vallen. Dan merk je toch weer dat er geen pijl op die mensen valt te trekken. Ik zeg het nog tegen Shirley, daar heb je nou weer een typische nichtenstreek. Wat je gisteren gedaan hebt, gaat het niet. Niet om de cijfers die je haalde, niet over wat je kan betalen. Niet over groot en sterk zijn, over altijd op je werk zijn, gaat het niet. Laat de liefde in je huis. Het gaat niet om hoe hard je rent, niet om wat je eet, niet over hoe mooi je bent of hoeveel je weet. Het gaat om wie er naast je staat, in je geluk, in je verdriet. Het gaat om wie er bij je is en meer is het niet. Laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief. Laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief. Laat de liefde in je huis. Claudia de Breij, haar nieuwste liedje, het enige waarom het in het leven zou moeten draaien. Een oproep, heb lief, kan alleen maar zeggen uit mijn hart gegrepen. Tekst en muziek schreef ze zelf. Tekst geïnspireerd op een uitspraak van de onderzoeksjournaliste Svetlana Vukojevic. De taalschatten van de taalstaat. Draaikonten, het zesde album van het Simplistisch Verbond. De taalschatten van de taalstaat. Bij 80 jaar Kees van Kooten hoort natuurlijk veel meer dan wat hij geschreven heeft. Zijn televisiewerk samen met Wim de Bie is onvergetelijk en gelukkig is daarvan veel bewaard gebleven. Er horen als extra de LP's, later CD's bij, die het tweetal heeft gemaakt als clichémannetjes, als Simplistisch Verbond, als Jacobsen en Van S. Het was moeilijk kiezen. Ze behoren allemaal als taalschat beoordeeld te worden. Maar ik koos voor Draaikonten uit 1984 om de liedjes die erop staan, maar ook om de krankzinnige persiflage van de RSV-enquête die in die periode plaatsvond om het grote improvisatievermogen van Kees van Kooten en Wim de Bie. Kees, weet je nog waar die RSV-enquête over ging? Het was natuurlijk satire weer. Ik geloof en ik hoop eigenlijk, dat, want ik vind het ook leuk om weer eens te horen, dat wij daar in de lach schieten. Ja. En dat we hebben dat vaak gedaan, in de lach geschoten, maar altijd gezegd, nee, dat halen we eruit. Dat heeft niks met de scène te maken. Maar we hebben toen zelf zo ontzettend moeten lachen om ons in de lach schieten, dat geloof ik erin zit. Ja. Er zit trouwens veel meer in. Het gaat om de RSV-enquête. Dat was een parlementaire enquête over Rijnschelde voor Olmen. Ja. Dat was failliet gegaan, maar had wel veel overheidssteun gehad. En hoe dat toch allemaal kwam. En al die mensen die daarmee te maken hadden, die kwamen dan voor die commissie. En jullie hadden het Nationaal Rampenfonds opgericht. En dat was dan een satirische benadering van die RSV-enquête. En zo begint het. Meneer Galensloot, vertelt u de commissie nog eens precies van wanneer tot wanneer u in het bestuur van het Rampenfonds heeft gezeten? Ten eerste heb ik bij mijn weten nooit in het bestuur van het Rampenfonds zo direct gezeten. Als daar sprake van is, dan is dat maar heel kort geweest. Dat moet dan geweest zijn, nou, van pakweg januari, februari, maart 71 tot misschien hooguit 2, 3, 4, 5, 76, hooguit. En dan nog niet eens tot in december van dat laatste jaar, maar veel eerder. Nee, daar staat mij niets meer van bij. Nee, kunt u zich niet herinneren. Nee. Toch komen wij uw naam op bijna alle papieren van het Rampenfonds tegen. Ja, Kees, je begint. Hadden jullie dit uitgeschreven? Dat denk ik wel. Ja. Maar je schrijft het muzikale van de zin niet uit. En daar pas je aan wat de ander zegt natuurlijk. En dit is zo heerlijk pingpongen wat we mochten doen. Het is echt ongelooflijk. Ja, het album werd geproduceerd door componist-pianist Tony Eyck. Ja, Tony Eyck. De belangrijke rol. Die liedjes die jullie maakten voor Draaikonten. Dit is de eerste, die klonken zo. De Halsen en de Breitners kwamen uit de lijstenwinkel. Je plastisch jong gehouden moeder babbelde playback. Ik werd door pa behandeld als een platte boerenkinkel. En dat je ma een pruik droeg, zag ik duidelijk in haar nek. Vals, vals, zo vals als wat. Vals als wat? Deze, ja. Weet je het nog? Ja. Het was een milieu. Niet interessant zitten doen hoor, maar ik wist dit echt niet meer. Nee. Als het wat, ja, Wim, het was een nummer van Wim. En Tony Eyck hebben we altijd meegewerkt. En nog hoor, als ik de tune hoor van Studio Sport. Fantastische componist. En hij was ook zo goed in het parodiëren van stijlen. Ja. Carnavalskrakers en zo. Ja, en romantische liederen. En, ja. We hebben een voorstel van. Oude lullen moeten weg, dat is hard rock. Oké. Okay. Mohammed doet dit. Nee, de volgende wil ik weggaan. En oude lullen worden als mijn jongen. Je ziet ze al van 16 met een zware scholen. De jongens hollenstellen op gitaar. En moet je ze zien lopen in een blazer met een schop. Oude lullen dingen kopen, jonge lullen toch nog. Dit terrein van Jan Rot, hè? Alle lullen moeten weg, alle lullen moeten weg, alle lullen moeten weg. Dus oude lullen moeten weg. Wat versta je eigenlijk onder een oude lul? Mezelf. Ja, maar je zingt ook, in dit... Nee, het is oude lullen gedrag. Er zijn oude al... lullen gedrag, ja, want daar gaat het om, hè? Zoveel oude lullen. De oude lullen worden jonger zitten, geloof ik, ja, in. Hè? Ja, dat klopt. En dat is zo. Laten we nou eerlijk zijn. Die jongetjes van der Linden met hun mondkapjes... Dat zijn voor mij mentaal gezien oude lullen. Ja. Zuidas mentaliteit. Dat is eigenlijk nog steeds zo dus. Dus ja, je ziet nog steeds oude lullen die steeds jonger worden. Ja hoor, dat gaat maar door. En hoe is het dan met de oude lullen die ouder worden? Die moeten zwijgen en lezen en luisteren en van een plantenbak genieten en kleine wandelingen over de Veluwe maken. Heb je daar geen last van? Een eitje wat te zacht is en je belt het open en dan komt het warme geul zo langs de rand gedropen. Kippen bij poelieren leggen naakt ondersteboven en 's winters lekker spelen met je eigen lippen kloven. Reclamefoto's in de krant van seksuele meisjes, een mevrouw die even zachtjes schudt zo met een bos radijsjes. Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik, grote warme natte lekker ballen. Ja, is de vieze man. Ja. Kan die nog? Paul van der Bos draaide dit. Roel Bazen nam het geluid op. En dat waren allemaal dingetjes waar hij hitsig van werd. Ballen in mijn buik. En dat ik wilde iets zingen als vieze man. En toen dan belde ik Tony Eijk. En Teun zei, geef me 3 woorden. En dat was ballen in mijn buik. En dan heeft hij de muziek ook. En toen had hij de muziek ook. Ja. En de tekst, wat denk je? Men is dat zijn allerlei dingen die ik... Men is veel kritischer geworden, hè, op teksten. Denk je dat hierop gereageerd wordt? Je bedoelt dat het seksuele meisjes... lading zou hebben? Ja. Nee, maar ja, het feit al dat hij zegt seksuele meisjes... dat ontslaat hem al zo van kwaadwilligheid. Het onbereikbare zit daarin. Het is eerder lief dan kwaadwillig. Ja. Kees, tot slot, in je boek 80 jaar gevreden met die prachtige verhalen erin. Dat is jouw keuze uit wat je geschreven hebt de afgelopen periode. Maar je hebt dus ook met Wim veel liedjes gemaakt. Als je nou een top 3 zou kunnen noemen van jouw liedjes, wat vind je dan het liedje dat het allerbeste geslaagd is van jullie? Het was Alone Again natuurlijk van Gilbert O'Sullivan. Toen was geluk heel gewoon. Dat is ook een kreet die je vaak tegenkomt. Maar dat was dus niet van ons. De muziek was niet van ons. Wel het arrangement weer van Tony Eijk. En de tekst was wel van ons. Maar een liedje van jullie, dat vraag ik je een volgende keer, Kees. De tegenpartij. De tegenpartij. Dat is mooi. Ik wil je hartelijk danken voor je komst. Graag gedaan. Dank voor je boek. En dank dat je wilde praten over draaikonten. En ik kies van dat album dit liedje. Auto en je weet niet wat je ziet. Hij heeft voor- en achter spoilers en de kleur is eboniet. Met 3-punt gordels achterin en voorgevormde stoelen. De airconditioning is zomers heerlijk van de koele. Ik heb ook een nieuwe auto en je weet niet wat je ziet. Oh ja? Met een sterke turbomotor, joh, hij lijkt wel van graniet. Ga weg. Zijn transparante schuifdak en zijn vering moet je voelen. Mijn 1000 watt versterker kan ik heerlijk laten joelen. De mijne is veel mooier dan de jouwe. Die keus van jou, die zul je nog berouwen. Jou zie ik nog wel eens lopen douwen. Want die van mij is beter dan de jouwe. Maar heb jij soms ook een sproeier op je voor- en achteruit? Man, die doen het automatisch als ik mijn kofferdeksel sluit. Oh, ja. Heb jij dan soms ook rondom glas dat digitaal getint is? Vanzelf en op mijn dashboard zie ik of er buiten wind is. Dat is niet waar. Bij crash schuift mijn stuurkolom vanzelf in elkaar. Mijn synthesizer waarschuwt voor de rand van een trottoir. Dat ken ik, ja. Maar in elke hoofdsteun zit bij mij een knop voor halsmassage. De mijne die rijdt eens per jaar vanzelf naar de garage. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben weer helemaal verpletterd door Kees van Kooten. Muziek van Tony Eijk, tekst van Kees van Kooten, Wim de Bie, afkomstig van het album Draaikonten, dat verscheen in 1984, staan op dit album afgebeeld met de billen aan de voorkant. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Nadia Bourras. Is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Was niet bepaald een saaie week. Heel enerverend. Ja. Maar ook voor jou zelf, want je twitterde aan het begin zojuist voor het eerst live college gegeven sinds maart 2020. Met studenten voor mijn neus, technische haperingen en vieze automaatkoffie. Precies zoals het hoort, lijkt mij. Ja, het was ontzettend fijn om weer terug te zijn op de campus en de studenten te zien. En het enthousiasme was gelukkig wederzijds, dus ik ben blij dat we weer mogen. Ja. En is er een verschil in lesgeven ook? Want je hebt het natuurlijk online gedaan en je staat dus nu weer voor de studenten. Wat is het verschil? Een wereld van verschil. Als je zo voor studenten staat, dan is de interactie, dan praat je wat makkelijker. En het is minder vermoeiend. Tegen een scherm praten is ontzettend vermoeiend. Ja. En die vieze automatenkoffie, die had je ook gemist? Die neem ik op de koop toe. Thuis is de koffie beter. Wat is een nachtclub zonder nacht? Twitterde je bij een artikel in de Volkskrant met als kop: discotheken en nachtclubs vanaf 25 september tot middernacht open. Zeg het maar, wat is een nachtclub zonder nacht? Helemaal niks. Ja, ik wilde een lans breken voor het nachtleven. Dat is toch wel belangrijk. En ik merk dat mensen daar een beetje makkelijk overheen stappen. Van, nou, dan ga je maar eerder op stap en dan eindig je om middernacht. Maar ik denk dat de nacht een eigen dynamiek heeft. En op deze manier, dan breek je dat toch af. Al die mensen die keihard werken in de nacht en ook de kunstvorm. Ik vind dat de nacht een andere kunstvorm heeft dan overdag. En die moeten we vieren, die moeten we in leven houden. Dus ik hoop dat het snel verandert. Dat is allemaal waar, maar die corona is nog onder ons. Ja, zeker. Maar want ik weet niet of je Marion Koopmans hebt gehoord, die zich toch nog wel zorgen maakt over alles wat de teugels die we los zullen laten vieren. Ja, maar ik begrijp dan niet waarom de grens ligt bij om middernacht. Mm-hmm. Want dat virus is ook onder ons voor die tijd. Ik vind het heel ingewikkeld. En ik hoop vooral voor de kunsten dat snel verandert. Meester, hoe schrijf ik Einstein? Je hoort de grappigste dingen op de groep 6 Meet. Wat deed jij bij de groep 6 Meet? Volgens mij ben je iets ouder. Ja, over corona gesproken. Nou ja, als er een besmetting is in de klas, moet de hele klas in quarantaine. En dat overkwam groep 6, waar mijn dochter in zit. En wij zitten dan aan dezelfde keukentafel te werken. Dat ik moest thuis werken, omdat zij thuis was. Ja. En dan hoor je de meester en hoor je de hele klas. En dat is heel uitputtend voor de meester. Maar het is ook heel grappig om te horen hoe de klas reageert. Maar hoe zit dat dan met Einstein? Ze moesten een quiz doen, een online quiz. Kahoot heet dat. En iedereen mocht een eigen naam bedenken, een nickname. Mm-hmm. En de meeste zijn nog geen vieze woorden. En één leerling koos dan Einstein, maar wist niet hoe je dat schreef. Ik moest daar erg om lachen. En mijn dochter zei, waarom is dat grappig? Nou, Einstein weet alles, behalve dan hoe hij zijn naam spelt. Dat vond ik komisch. Ja, dat is leuk. Meester, zijn er nog vragen over deze les? Iedereen door elkaar. Ik ben al klaar. Meester, niet allemaal door elkaar praten. En stop met zeggen dat je klaar bent. Het is echt voor die leerkrachten wel... Ja, dan hebben wij het iets makkelijker met onze grote leerlingen, onze studenten. Nee, maar iedereen gaat daar door elkaar praten. En als de meester zegt, zijn er nog vragen over de les, dan gaat iedereen zeggen, ik ben al klaar, meester. En dat is heel vermoeiend voor zo'n meester als 30 kinderen dat doen. Ja. Zin in een blokje kaas. Hashtag Afghanistan debat. Dat twitterde je de ochtend na het lange debat. Hoe kwam dat? Dat debat duurde heel lang en dat ging alsmaar over blokjes. Blokje 1, blokje 2, Stef Blok die er een puinzooi achterliet. De ministers die er niks bakten, maar het ging steeds in blokjes. En ik denk dat dat het debat compleet doodslaat. Want vragen stellen moet je altijd kunnen. Maar als je van tevoren bedenkt dat er verschillende blokjes zijn, dan is dat niet heel En in dat blokje mag je een vraag die in je opborrelt niet stellen. Dat mag pas in het volgende blokje, ben je misschien die vraag alweer vergeten. Exact. Ik had het debat opstaan. Ik was bezig in huis. En het was 's avonds, dus ik had wel zin in een blokje kaas. Bijleveld over aftreden Kaag. We hebben Afghanen laten zien dat politiek leiderschap ook anders kan. Donderdagavond was dat. Nadat Sigrid Kaag consequenties verbond aan een motie van afkeuring, in tegenstelling toen nog tot de minister zelf. Was ironisch bedoeld, maar dat begreep niet iedereen. Dat begreep niet iedereen. Het was een grapje. Uiteraard heeft ze dat niet gezegd. Maar ze heeft wel, nadat de internationale gemeenschap uit Afghanistan vertrok, heeft ze gezegd, nou ja, het is niet voor niets geweest. De Afghanen weten nu hoe het hoort. Mm-hmm. Dat vond ik nogal een uitspraak. En nu probeerde ik zeg maar beide gebeurtenissen aan elkaar te linken. En het was inderdaad nog voordat zij was opgestapt. En nou ja, een dag later stapte ze alsnog op. Vind je dat terecht? Dat ze alsnog... Ja, en tegelijkertijd vind ik het een wereld van verschil dat je opstapt uit plichtsbesef en dan opstapt een dag later, dus te laat nadat je politiek onder druk wordt gezet. Maar laten we niet vergeten waarom ze zijn opgestapt, want dat lijkt nu een beetje ondergesneeuwd te raken. Ja. Want die Afghanen die zitten nog steeds in een ellendige situatie. Dus daar mag het iets meer over gaan. Het is zeer kwalijk te nemen. Maar ik zag gisteren die persconferentie van Ank Beijneveld. En toen zag ik wat de tijd in haar gezicht had getekend. En toen had ik het toch even met dat doen. Ja, ik ook wel. Ze zegt ook, er is geen beroep op mij gedaan om te vertrekken, maar er is ook niet echt beroep op haar gedaan om te blijven. Nee. En dat is misschien wat teleurstellender. Ja, ik heb er nog één. Als je voor een tweede keer een politica als heks tekent, volg je dan de anderen die haar een heks noemen of jezelf? Nou, dat was het argument van Ruben Oppenheimer, dat hij haar als heks afschilderde omdat iedereen dat doet. Dus hij speelde daarmee. Nou, vervolgens maakte hij een tweede cartoon waarin Sigrid Kaag als heks van haar bezemsteel afvalt. Ja, dan kun je je niet meer verschuilen achter dat argument, vind ik. En dan ben je gewoon... Dan vind je eigenlijk ook dat ze een heks is. Dat is prima, maar kom daar gewoon dan vooruit. Er is straks weer een boerasmiet met je kinderen. Hartelijk dank, Nadia, dat je hier was. Heel graag gedaan. Oké, dag. NTO Radio 1. Kun jij echt vrij categorisch zeggen, die homeopathie, het is gewoon gelul. Dokter Kelder en Co. Homeopathie is gelul. 100% onzin. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Dat is wel een spannende baan, terrorist. Zo wordt het voorgespiegeld. Hè? Er zijn ook wel veel mensen die eens terugkomen uit het kalifaat en dan zeggen, vond er echt geen klap aan. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ik ben ongelooflijk boos en ik heb ongelooflijk medelijden met deze mevrouw die zo misleid is. De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Op NPO Radio 1. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl.

behoorlijke belasting kunnen betekenen voor de zorg. En daar moeten we ons wel op voorbereiden. Ja, want we hebben mogelijk nog inderdaad stijgende covid-cijfers. De griep komt erbij. Inhaaloperaties, dat betekent inderdaad de druk op de ziekenhuizen wordt weer enorm dan. Nou, dat moeten we natuurlijk bezien welke vorm het aanneemt. Het is wel goed om daar rekening mee te houden dat dit best een spannend najaar en winter kan gaan worden. Ja, en als ik dan maatregelen wil nemen, hoe zorg je ervoor dat je niet geveld wordt? Veel fruit? Dat soort maatregelen, denk ik, zal niet veel soda aan de dijk zetten. Hygiëne in het algemeen. Goed omgaan met ziekte dan niet onder de mensen. En de vaccinatie tegen influenza, die is er ook. Die optimaal benutten, lijkt mij. De griepprik dus inderdaad. En die maatregelen die we nog kennen van de coronamaatregelen. Afstand houden, handen stuk wassen. Dat gaat hier ook op. Ja, dat zou natuurlijk prima verwerken, dat hebben we de afgelopen winter ook meegemaakt. Maar daar willen we juist van af. Dat hebben we nu met elkaar besloten dat met de COVID-immuniteit die we bereikt hebben verantwoord is. Dus dat gaat niet nog maar eens een keer voor de influenza terugkomen. Maar het zou wel helpen als we dat zouden blijven doen. Dat heeft de afgelopen winter voortreffelijk gewerkt. Misschien zelfs beter dan tegen COVID. Ja, ja. Heeft u nu al aanwijzingen dat er meer griepgevallen zijn eigenlijk? Nou, inderdaad, hier en daar is er wel wat gaande. Bijvoorbeeld in Kroatië merken we nu dat vakantiegangers terugkomen met inderdaad influenza A. En dat is toch eigenlijk gewoon een zonnig land op in deze tijd. Dus het geeft aan dat influenza wel een beetje staat te dringen. Mm-hmm. En wanneer dat precies hier zal gaan spelen, dat is natuurlijk nog niet duidelijk. Daar kunnen we nog niks van zeggen. Nee, over Nederland. Heeft u nog geen cijfers? Of, nee, daar is het nog uiterst beperkt. Ja. Oké, ik dank u wel voor de uitleg. Louis Kroes was dat viroloog bij het LUMC. Dank u wel. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit. Dat staat in een manifest van bijna 40 burgemeesters. Die willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en ze willen meer rechters. Staatssecretaris Blokhuis heeft mogelijk onterecht bijna 2 miljoen euro subsidie gegeven aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Volgens ambtenaren was het verboden staatssteun, meldt NRC. Blokhuis gaf het geld op aandringen van de SGP. Die partij had dat bedongen in ruil voor steun aan het tweede kabinet Rutte. En oud-president Abdelaziz Bouteflika van Algerije is overleden. Hij werd 4 keer gekozen als president, was 20 jaar aan de macht, tot 2019... Dat jaar stelde hij zich opnieuw verkiesbaar voor een vijfde termijn, maar na wekenlange protesten en onder druk van het leger trad hij toch af. Bouteflika was 84 jaar. Het NOS-journaal. Bij Ede wordt vandaag met luchtlandingen en kransleggingen het begin herdacht van de operatie Market Garden in september 1944. Parachutisten van de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht springen uit hun vliegtuigen boven de Ginkelse Heide. Dat is de plaats waar geallieerde parachutisten landden in 1944 als onderdeel van Market Garden. Doel van die operatie destijds was om de bruggen over de grote rivieren in handen te krijgen. Bij Arnhem mislukte de poging om de laatste brug te veroveren. De herdenking was vanwege de coronamaatregelen aangepast, vertelde stafadjudant Peter Bakker van de Luchtmobiele Brigade voor het begin. Dit jaar zullen we, gedwongen door de COVID-19-pandemie, net als vorig jaar, een andere dag dan gewoonlijk gaan meemaken. Het programma van vandaag blijft beperkt tot deze herdenking. Een tweetal muziekoptredens hier bij het monument en de activiteit op het Airborneplein. Wel ziet u naast mij een internationale en vooral achter mij een internationale delegatie van actieve parachutisten die hier vandaag en de afgelopen week tijdens de oefening Falcon Leap hier gesprongen hebben. Er mogen maximaal 15.000 toeschouwers zijn die alleen maar te voet of per fiets naar de herdenking mogen komen. In heel Nederland worden vandaag acties gehouden om zwerfafval op te ruimen. Vandaag is het World Cleanup Day. Ook in 180 andere landen wordt zwerfafval van de straat gehaald. In Nederland wordt onder meer langs de Maas gewerkt. Duizenden vrijwilligers die worden verwacht daar om mee te helpen om de rommel langs en in de rivier op te ruimen. En ook rond de Waddenzee, de Noordzeekust en in veel steden en dorpen zijn er acties om troep op te ruimen. Vorig jaar deden bijna 40.000 mensen mee aan de actie. Intussen 8:08. Het weer nog. In het midden van het land en rond het IJsselmeer kan het nog mistig zijn. Vanmiddag is overal de zon te zien. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen dan staat er iets meer wind. Ook dan is het zonnig, afgewisseld door wat bewolking en meestal droog. Jolande van der Velde, waar staan de files? Die staan een beetje verspreid in het land, in het midden van het land op de A1 Amersfoort Amsterdam. Door een auto met pech tussen naar de West en Muiden zo'n 10 minuten vertraging. Een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maars en Knopend Oude Rijn 10 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. In het noorden ging een auto over de kop op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen Knopend Jouren en Knopend Heerenveen 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Bergingswerkzaamheden van een auto met pech op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Daardoor een kwartier oponthoud tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. Tot slot langzaam rijden op de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. Over 3 kilometer ook een kwartier vertraging. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice-memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een AutoReply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Ster. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Ik heb nooit anders geweten dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders. En waar je vroeger alleen speelde, doe je het nou samen met een team. Het is alleen veel groter, complexer geworden. Samen met Stefan bouwt Shell met haar partners windparken op zee. Meer weten? Zoek online naar Shell. Hoezo? Je bent er morgen niet bij in Alicante. Bij ons eigen huwelijk. Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. U overkomt het vast ook wel eens als u een gesprek hoort waarbij u als het ware een jargon wordt ingezogen. Mij overkwam dat afgelopen dinsdag toen ik luisterde naar het programma Blok en Twan hier op NPO Radio 1. Aan het woord was een heel aardige meneer waarvan duidelijk werd dat hij de wereld van de cryptomunten en bitcoins goed kent. Het tv-programma Radar had de avond ervoor laten zien dat je heel makkelijk zelf zo'n munt kunt maken. Ik denk bij die onderwerpen al vrij snel, het zal wel. Maar dat komt ook omdat de cryptomunt nu eenmaal niet in mijn interesseveld ligt. Maar natuurlijk wil ik het wel begrijpen als er iets wordt uitgelegd. Die meneer, hij heet Peter Slachter, gebruikte woorden als assets en track record. Ik verdwaalde. Hij gaf gelukkig wel een heel goed advies, deze meneer Slachter. Als je in zo'n bitcoin stapt, lees je dan heel goed in, raadde hij aan. Hij maakt zich namelijk zorgen over het gebrek aan geletterdheid in financiële zin. Die is bij de meeste mensen onvoldoende. Nou, in ieder geval bij mij. Eerst maar eens opzoeken wat een asset is en hoe je het schrijft. Voor mij is het voorlopig nog allemaal abacadabra. Of om in de termen van het digitale geld te blijven, het is allemaal nogal cryptisch. Welkom in de Taalstaat. Zijn donker, de nachten zijn lang, de wegen duister en het stil. stormt in je hoofd. We zoeken de warmte in deze verbitterde kou. Maar waar kan je heen als het vuur langzaam dooft? Laat het achter je, laat het licht weer binnen. Hij toert weer door het land samen met zijn band. Ga erheen, hij is goed, heeft wat te vertellen en is ongekend muzikaal. Wie? Giek de Leeuw natuurlijk. Laat het achter je is de titel van zijn nieuwste liedje. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Twanny Oosterbaan met het vergeetwoord. Simona Atangana Bekono met haar bekroonde debuut Confrontaties. René Appel met de TNA van Hedy Dancona. Het woord van de week. Sigrid Kaag voegde het woord bij de daad toen ze ontslag nam. Daarna deed Ank Bijleveld hetzelfde. Die woorden waren niet nieuw. Daaraan heeft Ton den Boon, woordbewaarder van de Dikke Vandalen, dan ook geen aandacht besteed. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Aan welk nieuw woord wel? Het woord Finstagram. Dat is dus Instagram met een F ervoor. En dat is de F van fake. Dus eigenlijk is het een verkorting van fake Instagram. Het wordt ook wel Finsta genoemd door echte kenners. En het woord maakte afgelopen woensdag zijn debuut in de NRC. Het moet in het Engels al wat langer bekend zijn. Maar het verwijst naar een tweede internetaccount van beroemde mensen. Dus influencers en zo. Die dan zich niet van hun paasbest op hun paasbest tonen. Dus met gefotoshopte selfies. Maar juist zoals ze in werkelijkheid zijn. Dus rauwe beelden. Hè, dus onopgemaakt en niet gefotoshopte beelden. En dat is dan Finstagram. Maar dus zoals ze echt zijn, zien we op een fake Instagram. Dat is een beetje, dat is een beetje raar. Ja. Ja, inderdaad. Nou, dat suggereert een beetje dat Instagram eigenlijk het echte fake, fake podium is. En dus min dan min is plus. Dus fake maar fake, dat zou dan weer echt zijn. maar goed, het aardige is natuurlijk dat het woord Finstagram, dat blijkt in het Amerikaans eigenlijk ontstaan te zijn als benaming voor een nepaccount dat door trollen was gemaakt van een influencer bijvoorbeeld. En dan was het dus inderdaad wel fake Instagram. Ja. Dus dat is als een soort geuzennaam geadopteerd door bekende mensen. En die plaatsen dus nu zelf hun niet gecensureerde foto's op zijn account. Oké, Ton. Ik spreek je volgende week weer. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. De geleerdheid van historicus Maarten van Rossum is boven iedere twijfel verheven. Je moet steeds goed opletten als hij iets zegt. Op nietzeggendheid zul je hem niet snel betrappen. Zo was hij afgelopen donderdag de gast in Op 1 en hij legde uit waarom hij geen Partij van de Arbeid meer stemt. Hij vindt het onvergetelijk dat die partij in 2012 in zee ging met de VVD en tot 2017 deel uitmaakte van het kabinet Rutte 2. Dat vond Op 1 presentator Jort Kelder wel een tijdje terug. En daarop zei Maarten van Rossum... Ja, dat is voor de media is dat natuurlijk de middeleeuwen, dat weet ik. Maar dat speelt voor mij een hele belangrijke rol. Dat zijn de woorden van een historicus. Hij rekent daarmee af met de cultuur die alleen maar van het hier en nu uitgaat. Die zich laat leiden door de waan van de dag. Het verbaasde ons geenszins wat Maarten van Rossum zei was veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Hoe het kan? Geen idee. Ed Nijpels zei in Op 1 dinsdag dat er ook maar eens met de ouders gesproken moet worden. Hoe het kan dat zaterdag een week geleden jongeren op Urk in op nazi-uniformen lijkende kleding protesteerden tegen de coronamaatregelen. Ook was er één verkleed in een gevangenispak met een jodenster. Hoe het kan? Geen idee. Geen besef van de geschiedenis. Dat blijkt ook wel uit hun commentaar. Het gaat nu over Urk rond, dat ze over de Tweede Wereldoorlog en dat ze geen respect hebben en zo, weet je wel. Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Als jij privé een feestje houdt en je verkleed je allemaal, weet je wel, de een trekt dit aan, de ander dat. Nou, hun hadden toevallig allemaal een beetje dezelfde uniformen aan, maar het is gewoon een besloten feestje. Later zijn ze nog even hier het dorp in vandaag. Ja, geen besef, niet de bedoeling geweest, moet ik dat allemaal geloven? En ook dat het toevallig was. Ze hebben een excuus gemaakt, dat kon natuurlijk ook niet anders. Daar zo mee om te gaan, daar mogen ze in Urk wel eens wat aan gaan doen. Morgen wordt in Amsterdam het Holocaustmonument onthuld, met erop de 102.000 namen van de vermoorde Joden, Roma, Sinti en homo's. Misschien dus een excursie daarnaartoe. Dat zal ze behoeden voor nietzeggendheid in de toekomst. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Kasper Koch schrijft... Ik zag een verpakking van desinfecterende doekjes... waarop stond 80 grote doekjes. Ik vroeg me af of de producent hier een spitsvondig grapje maakte... of een fout, of een foutje. Is doekje inmiddels een woord op zichzelf geworden... en kun je daarom van grote doekjes spreken? Grote doeken lijken toch hele andere dingen. Er zijn nog meer voorbeelden te verzinnen. Zo heb ik gelukkig nog nooit een akkefiet met iemand gehad... maar altijd een akkefietje. Achter het taalloket Roos de Bruin. Dag Roos, goedemiddag. Van de taaladviesdienst van Onze Taal. Klopt het dat een doekje een ding op zichzelf is geworden... en dat je daarom best kunt spreken van grote doekjes? Ja, meneer Koch heeft gelijk. Bij een desinfecterend doekje zie je meteen een doekje van een bepaald formaat voor je. Ik denk zelf aan een soort brillendoekje. Grote desinfecterende doekjes lijken mij doekjes ter grootte van een zakdoek. En als je ergens grote desinfecterende doeken zou zien staan, dan zou dat echt opvallen. Hè? Je denkt dan echt aan een formaat theedoek minstens... en een medische toepassing of bijzondere dingen in elk geval. Dus als je van een heel klein doekje zou kunnen spreken... dan is het een doekje doekje. Het verkleinwoord doekje is dus een echt eigen leven gaan leiden. Ja, dus het uitgangspunt is duidelijk doek. Daarvan maak je doekje. Maar doekje is... Een ding op zichzelf geworden waarbij je meteen iets voor je ziet. Het verschil tussen brood en broodje is nog wat duidelijker. Dus een brood is niet alleen een groot... niet alleen groter dan een broodje, maar het is ook echt een ander ding. En als we denken aan iemand krijgt een lintje... dan zie je onmiddellijk een specifiek soort lintje voor je. Je denkt niet aan, oh, dat zal wel een of ander raar klein stukje lint zijn of zo. Dat denk je niet. Maar dus lintje is eigenlijk geen verkleinwoord? Het is eigenlijk een op zichzelf staand woord geworden. Dus je ziet meteen echt iets voor je. Ja, is het niet gek dat als je je bedenkt dat een verkleinvorm... eigenlijk alleen maar zegt dat iets klein is? Dat is toch de basis? Ja, dat is inderdaad de basis. Dus een huisje is een klein exemplaar van een huis. Maar ja, je kunt kleine stapjes maken in de richting van een soort uitbreiding van die kleinheid. He, dus als een weerman zegt, er kan een buitje vallen, bedoelt hij niet zozeer iets kleins, maar hij bedoelt iets wat niet erg hevig zal zijn. He, dus dan gaat het meer om intensiteit. En als ik het bijvoorbeeld zou hebben over romannetjes, dan bedoel ik niet zozeer dunne boekjes of kleine boekjes, maar ja, ik geef daarmee aan, ik kijk eigenlijk een beetje op neer. Op dat genre. Er zijn dus eigenlijk allerlei verschillende toepassingen ontstaan. Ja, we kunnen er van alles mee uitdrukken. Hè, dus, en je kunt ook bijvoorbeeld van ijs en wijn, dat zijn niet telbare dingen. Als je het hebt over een ijsje en een wijntje, dan maak je er ineens iets telbaars van. En je kunt er vaak ook gezelligs van maken. Hè, dus een wijntje op een terrasje, een gezellig avondje organiseren of een bloemetje meenemen. Hè? Dan denk je heus niet aan één klein bloemetje, maar je bedoelt een gezellig boeket. Ja, ja. Ik heb er nog nooit bij stilgestaan, maar ik vind het heel erg leuk, Roos. Vraagsteller noemt ook akkefietje. Hij kent alleen de verkleinvorm. Ja, hè, dus akkefietje komt inderdaad alleen als verkleinvorm voor. En daar heb je nog meer voorbeelden van. Bijvoorbeeld sprookje, poffertje, rotje en hachje, hè, zoals in je hachje redden. Want we hebben het nooit over een sprook of een hach. Nee, alleen de verkleinvorm. Ik denk wel eens mensen die Nederlands als tweede taal, die snappen er helemaal niks meer van natuurlijk. Dat zie je ook wel op forums van tweede taalleerders. Hè. Dus dan horen ze voor het eerst een beschuit met muisjes. Ja. En ja, wat moet je dan in vredesnaam denken? Ja. Dat er een kind geboren is. Ja? Roos, zou ik denken. Hartelijk dank. Heeft u een vraag voor Taaloket, een taalkwestie? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Woorden waarvan we houden, die werkelijk iets voor ons betekenen en toch vergeten dreigen te worden. Daar gaat het ons om. Gelukkig blijft u ze sturen voor het Landelijk Woordbehoud. Het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, bestierd door Nelleke Noordervliet. Dag Twanny, Oosterbaan. Ja, heel leuk om in de uitzending te zijn. Ja, maar dat ik heb inderdaad ook een vergeetwoord. Ja, dat dacht ik. Anders hadden we het niet gebeld natuurlijk, hè? Nee. Zo zijn de afspraken wel. We hebben u heeft een vergeetwoord ingezonden en dan bellen wij u. En ik had u best willen bellen, maar als u geen vergeetwoord had gehad, niet in deze uitzending. Dat had ik niet gebeld. Nee, maar goed, vooruit. U bent 67 jaar, u bent met pensioen, werkte in een huisartsenpraktijk en bij een notariskantoor. En waar woont u nou precies? We zijn 10 jaar geleden naar Portugal verhuisd. Echt een beetje met het idee, 11 jaar geleden overleed er een goede vriend van ons. En mijn man heeft toen een dodelijk ongeluk gezien. En toen hadden we zoiets van, we wilden die stap al nemen. Maar die is eigenlijk toen vervroegd en we hebben er eigenlijk geen seconde spijt van gehad. Nee. En waar in, mag ik weten, waar in Portugal? Een beetje midden Portugal, een beetje bossengebied, riviergebied. Een beetje in de buurt waar ook Gert Komrij en Charles Hofman wonen. Ja, is ook is wel een gebied waar de kans groot is dat u Nederlandse woorden vergeet natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, ik luister ontzettend veel naar Nederlandse omroepen. En dus dat valt wel mee. Ik moet meer naar Portugese omroepen luisteren, maar dat gebeurt niet. Nee, wat is uw vergeetwoord? Dat valt wel mee. Wat is uw vergeetwoord? Gehannes. Gehannes? En wat betekent dat? Ja, in mijn optiek een beetje geklungel en een beetje geknoei, onhandig gedoe. Maar het heeft wel niet een heel negatieve bijklank voor mij. Want als je, het is nooit kwaadaardig bedoeld als je aan het handen bent. Kan je zeggen dat in de kabinetsformatie, daar wordt ook heel veel in gehannest. Maar ja. Die proberen het ook goed te doen, maar het komt niet altijd goed uit. Ja, u zegt het heel vriendelijk, vind ik. En waar heeft u dat gehannest? Wanneer hoorde u dat voor het eerst? Waar doet het u aan denken? Als klein meisje noemde mijn peetoom mij Hannes. En dat vond ik heel leuk. Ik heb eigenlijk nooit aan gedacht dat hij misschien wel vond dat ik Hannes. Dat bedacht ik pas gisteren. Ja. Maar in ieder geval doordat hij mij Hannes noemde. Ja. Kan dat woord bij mij helemaal vriendelijk over. Met een heel positieve lading. Ja. We hebben even onderzocht waar het vandaan komt. Een paar jaar geleden heeft Wouter van Wingerden regelmatig bij ons te horen in het Taaloket. Maar in dit geval op NPO Radio 2 bij het programma Bureau Kijk in de Vechten een verklaring gegeven over het woord Hannes. Luister even mee. Het gaat echt om Johannes in het algemeen als eeuwenlang meest gegeven mannennaam. Daarmee is het een soort joker geworden in heel veel uitdrukkingen. En in deze twee gevallen is het dan toevallig Hannes geworden. Dus Hannessen en Lul Hannes. Maar heel veel vaker zie je de veel gebruikelijkere verkorting Jan in allerlei uitdrukkingen. Een Jan Doedel, Jan Hen, Jan Jurk. Het komt dus van Johannes. Ja. Leuk om dat te horen. Dat, ja. Nee, dat heb ik echt nooit... Dat wist ik ook niet. Ik ken nog Hannes loopt op klompen. Was dat niet een liedje of zo? Ik ken het niet, maar... Nee, nou. Het klinkt ook vriendelijk. Nee, ja. En als u straks met uw buren spreekt daar in Portugal... En u vertelt ze dat u op de radio bent geweest met het vergeetwoord. Dan moet u dat woord Gehannes natuurlijk vertalen in het Portugees. Wat wordt dat dan? Oh, dat weet ik echt nog niet. Nee? Maar ik ga het wel proberen. Ik heb het wel een beetje proberen uit te leggen dat ik op de radio kom. Maar nou, dat woord is... Mijn Portugees is nog niet zo goed dat ik dat zomaar uit mijn mouw kan schudden. Nee. Het is trouwens wel een hele mooie taal. En de Portugezen zijn ontzettend hartelijke mensen. Ja, het is een fantastische taal. Ik ben ook wel eens geweest, maar ik kan het echt niet volgen. Ze praten echt drie keer zo snel als wij, hè? Ja, ze praten heel veel. Ze houden van heel veel van zingen en van praten. Dat is echt... En dan een beetje de fado natuurlijk altijd. Maar als je de fado hoort, dan kom je helemaal tot rust. Mevrouw Oosterbaan, het was groot genoegen u vanuit Portugal te mogen spreken. En hartelijk dank, goed ook aan uw man. Als u een vergeetwoord wil adopteren, ga dan naar onze site. Beschermvrouw Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden beoordeelt alle woorden die binnenkomen. Keurt zij het woord goed, dan krijgt u van ons een adoptiebewijs. Ik heb geen spijt. Geen spijt van de dingen die je deed, geen haartje spijt. En geen berouw van de dingen die je deed, alleen maar spijt. Van alle dingen die ik niet gedaan heb, ontzettend spijt. Van alle zonden die ik niet begaan heb, ik heb geen spijt. En geen berouw, nee dat heb ik lekker niet, ik heb geen spijt. Alleen maar spijt van de dingen die ik liet en anders niet. Het is een feit, geen ach en wee, oh nee, ik heb geen spijt van de dingen die ik deed. Geen spijt en geen berouw, nee, dat heb ik lekker niet. Ik heb geen spijt, alleen maar spijt van de dingen die ik liet en anders niet. Het is een feit, geen ach en wee, oh nee, ik heb geen spijt van de dingen die ik deed. Vorige week las ik in het Volkskrant magazine een interview met Gerry van der Kleij, een artieste die haar hele leven lang al acteert en zingt in musicals. En ze zei in dat interview dat de naam van Connie Stewart, iemand die voor haar een voorbeeld was en overleed in 2010, inmiddels nauwelijks nog bekend is. En ik vrees dat ze gelijk heeft. Gisteravond keek ik naar chansons van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Campus. En dat vond ik echt een heerlijk programma. Met ook al die verwijzingen naar vroeger, waar het chanson vandaan kwam. Edith Piaf, Georges Brassens. Enfin, u moet maar kijken als u daar zin in heeft. Er komen nog drie afleveringen. Maar goed, vandaar dat ik nog maar zeven Connie Stewart liet horen, een radioopname uit 1970, Geen Spijt, geschreven door Arnie M. G. Schmid en Harry Bannink. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? De hoofdpersoon, de 16-jarige Salome in Confrontaties, de debuutroman van Simona Atangana Bekono, zit een straf uit in een jeugddetentiecentrum. Wat ze precies gedaan heeft, wordt pas aan het eind van het boek duidelijk. De enige manier voor Salomé om te overleven lijkt wel de taal. Ze houdt van lezen. Salomé, ze heeft een Cameroense vader en een Nederlandse moeder, is leerling van een gymnasium. En het vak dat ze het meeste mist, nu ze is opgesloten, is Nederlands. Zo zegt ze tegen haar gedragstherapeut, die Frits van Gestel heet. Dit boek van Simona Atangano Bikono was vorig jaar al genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en is de afgelopen dagen 2 maal bekroond. De Hebban debuutprijs ontving de 30-jarige Bikono vorige week. En Confrontaties werd ook uitgeroepen tot beste boek voor jongeren. Dat laatste in het kader van de Boekenweek van Jongeren die gisteren begon. Simone, van harte welkom. Ja, dank je. En ik was gisteren in mijn boekhandel in het dorp waar ik woon. En wat staat daar bij de kassa? Groot. En ik denk, die ga ik morgen spreken. Simone, ja. Atangana, Bikono. Gefeliciteerd met die prijzen. Dankjewel. Hoe zou Salomé jou feliciteren? Ik denk wel met een ze zou me de hand misschien wel schudden, maar niet al te veel oogcontact maken, denk nee? ik. Nee. En waarom niet? Ik denk dat zij niet zo is. Nee? Verlegen misschien. Ja? Ja. Wat kun je zeggen over haar taal? Ja, het is een beetje een gekke mix, denk ik, tussen taal die zij heeft opgedaan tussen de andere jongeren op school en op straat en van haar zus. En ook de taal die ze natuurlijk kent uit de boeken die ze leest en die ze met haar moeder wel bezigt. Ja, ja, want Salomé in je boek heeft een moeder die veel leest, ja, en die brengt haar, terwijl ze opgesloten zit voor wat ze heeft gedaan, iedere week boeken mee, hè? Ja, klopt. Wat voor boeken zijn dat dan? Het zijn vooral boeken uit de Nederlandse literatuur, maar ook wel wat young adult. Dus ze heeft ook wel een Harry Potter ergens liggen. Maar het is ook wel Ernest Hemingway, maar ook Albert Camus. Het is, ze neemt van alles mee. Ze neemt van alles mee. Die moeder sleept van alles mee. Ja. En op een gegeven moment neemt ze Jan Wolkers mee. Wat vindt Salomé daarvan? Ja, die vindt ze een beetje vies. Nasty. Nasty. Ik zag het woord nasty in je boek. Ja. Wat vindt zij wel mooi? Wat van al die boeken die haar moeder heeft gebracht, wat vindt ze echt mooi? Nou, ik weet dat ze op een gegeven moment gooit ze The Old Man and the Sea in de prullenbak. Maar ik denk dat dat eigenlijk is omdat ze er te verdrietig van wordt. Mm. Omdat het wel een. Maar ik denk dat het wel een boek is dat haar misschien later zou aanspreken. En Camus vindt ze mooi, want ze praat terug tegen Camus. Maar waar ze eigenlijk het meest van houdt en waar ze zich het meeste toe verhoudt, zijn eigenlijk de Grieken, de Griekse mythes, ja, die ze, ja, van school kent. Ja, ja. Hoe heet die vrouw met die slangen? Ja, Medusa. Medusa, ja, daar, ja, heeft ze het voortdurend over. Ja, ja. Het speelt als een Griekse tragedie. Is, ja, jouw boek is ook een tragedie. Weet je wel, ja, ja. Heb je daar ook aan gedacht, aan de structuur van de Griekse tragedie? Nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat in tragedies altijd de tragische ironie is natuurlijk vaak aanwezig. En natuurlijk een hele duidelijke de drie actes en de climax die natuurlijk op het einde, ja, komt. Waarna, ja, er een... Want een soort loutering is, ja. Ja, want ik zei al aan het begin van het boek, je weet dat er iets gebeurd is, er zit, ja, niet voor niks vast. En je denkt de hele tijd, terwijl je dat boek aan het lezen bent, wat heeft ze nou ja, gedaan? Maar goed, uiteindelijk komt dat goed, want dat gaan we niet verklappen natuurlijk. Nee, maar nee. Dat staat aan het eind van het boek. Intelligent meisje, hè, Salomé. Zeker. Zit op het gymnasium. Waar zit ze op school? Ze zit op school in een provinciestad in Brabant. Ze komt zelf uit een klein dorpje daarnaast. Ja. Ja. Voelt ze zich eenzaam? Ontzettend eenzaam. Niet per se alleen omdat ze wordt gepest, maar omdat haar gehele situatie op het moment dat zij vast komt te zitten en eigenlijk daarvoor al heel beklemmend is. Dus ze heeft een vader die ziek is, die heeft kanker, ze heeft een moeder die heel erg de best doet om het gezin een beetje bij elkaar te houden. Maar dat werkt niet helemaal. Een oudere zus met wie ze niet echt kan praten, ook al zijn ze er wel voor elkaar, op hun eigen manier. Ze zijn heel verschillend. En op school heeft ze geen aansluiting. En ze kan zich totaal niet uiten. Daar heeft ze de handvaten niet voor. Nee. Ja. Wordt ze aangesproken op haar huidskleur? Ja, absoluut. Ja, ja. Vooral op school en in het dorp, ja. En hoe reageert ze daarop? Nou, in de eerste instantie leert ze van haar, vooral van haar vader, om het vooral te laten gaan. En bemoei je gewoon lekker met je eigen zaken. En kijk vooral weg van die mensen. Maar ze beseft langzaamaan, of in het boek, zeg maar, beseft ze dat ze er eigenlijk heel erg veel last van heeft. En dat het haar het gevoel geeft dat ze niet wordt gezien als mens. En dat doet haar natuurlijk superveel verdriet. Ja. Wat ik prachtig vind in jouw boek, vind sowieso een fantastisch boek. Ze maakt een reis naar het land van haar vader, Kameroen. Daar spreken ze Frans en Ewondo. Ewondo is de taal van Kameroen? Dat is een van de talen die ze daar ook spreken, ja, zeker. Nu heb je ook een vader uit Kameroen. Spreek jij Ewondo? Nee. Daar had ik me nou zo op verheugd. Mijn vader was van het... die vond eigenlijk, je moet zo goed mogelijk Nederlands kunnen spreken. Dus we spraken thuis eigenlijk bijna alleen maar Nederlands. In Kameroen woont tante Celeste en haar oom Honoré. Mm-hmm. Die betekenen veel voor haar. Hè? Wat betekenen ze voor haar? Het is sowieso de enige connectie, deze twee mensen, die zij heeft met de cultuur en de familie van vaders kant. En vooral tante Celeste, die op een gegeven moment ook van die omen gaat scheiden. Die heeft wel een heel duidelijk beeld van. Als jij je niet thuis voelt in de omgeving waar je woont, dat is niet alleen maar iets waar jij mee moet zitten. Jij hebt nog een hele cultuur en een hele geschiedenis. Je moet trots zijn op je cultuur. Hè? Dat zegt ze. Dat zegt ze letterlijk. Precies, ja. Ja. En maakt haar dat sterker? Ik denk dat Salome nog niet helemaal kan bevatten wat dat voor haar betekent. Maar in mijn visie is dat iets waar ze wel gaandeweg haar leven heel veel aan gaat hebben. Ja. Die adviezen van die tante. Ja. Je hebt al gezegd dat ze eenzaam was op school, dat ze gepest werd. Waren de boeken, de films waar ze veel naar keek, heel veel films ook. Ja. En muziek, hebben die haar rust, konden die haar rust geven? Want het lijkt me, als je eenzaam bent en je wordt gepest, dat je dan in de taal je rust kunt vinden. Ja, ik denk dat dat wel zo is. Het is natuurlijk een beetje escapisme, maar het is ook een manier om je verbonden te voelen met andere personages die door dezelfde dingen heen gaan als jij. En met hun meegaan, door met hun mee te gaan. Werkt ook troostend. Ja, en je herkent van, ik ben niet de enige die dat allemaal meemaakt. Ik denk dat voor iedereen... Uiteindelijk gebeurt er iets waardoor het misloopt. Als ze in dat jeugddetentiecentrum zit, voert ze een tweede Salome ten tonele. Ja. Wat voor Salome is dat? Dat is de vrije vlierfluiter Salome. De Salome die allerlei leuke dingen doet en uitgaat en reist en in bandjes zit... de Salome die eigenlijk niet in de rotsituatie zit waarin ze wel echt zit. Ja, ja. Het is de ideale Salome. De ideale Salome. Is dat de Salome die ze zou willen zijn? Of waar ze naar verlangt? Ja, ja, exact. Ze gaat door een hel. Of ze daaruit komt, dat hebben we al verteld. Behalve dat de mensen het natuurlijk een mooi boek moeten vinden, hoop je ook dat het jongeren aan het denken zet. Want het boek is niet alleen een kunstwerk, het is een boek, het is een literaire productie. Maar hoop je ook diep in je hart van, ik hoop dat het helpt wat ik hier geschreven heb? Nou, op een bepaalde manier wel. Ik bedoel, ik geloof niet helemaal in dat je boeken kunt schrijven om de wereld te veranderen. Maar ik denk wel dat het verhaal dat ik geschreven heb, het personage dat ik heb opgevoerd, wel een personage is wat ik kan me voorstellen dat wel herkenbaar is voor veel jongeren. Wat misschien niet altijd wordt geassocieerd met een literair personage. Die ook dingen meemaakt en gevoelens heeft die voor veel jongeren wel herkenbaar kunnen zijn. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Is het ook een aanklacht tegen racisme? Niet expres zo geschreven, maar ik begrijp wel zeker dat het zo gelezen kan worden. Ja. Zo heb ik het gelezen. Ja, dat begrijp ik. Hoe haal je het in je hoofd, denk ik dan, als ik het lees? Ja. Ik heb nog één vraag. Die andere Salome, waar Salome in al haar wanhoop, verdriet en eenzaamheid aan denkt, lijkt die Salome op Simone Atangano de Kono? Nee, ik ben niet zo wild als die Salome. Maar ik heb er wel wat trekjes van, ja. Ik ben wel wat het avontuurlijke, denk ik. Ja. Ja. Hoop ik. Ja. Je boek heeft niet voor niets al die prijzen gekregen. Fijn dat je er was. Dank je wel. Wat vertellen, ik weet alleen niet hoe. Ik kan de woorden steeds niet vinden om te zeggen wat ik voel. verleden wat we delen is zo groot. Maar we delen wel het grootste deel alleen. En misschien hebben wij nooit geleerd om het te zeggen wat ik al die tijd al weet. Nu staren wij naar de zee net als vroeger. En rijden allebei een eigen golf. Al zijn het soms niet dezelfde dingen die we zoeken. En is die muur soms te hoog. We maken er het beste van. Nee, we doen niet alsof. Want we voelen het toch. Wanneer er weer een stilte valt. Maar misschien zegt de liefde genoeg, zegt de liefde genoeg. En misschien zegt de liefde wel alles, zegt de liefde genoeg. En ik zie je nog zitten binnen, ik wil dan naar buiten. Rennen, springen en ondanks de verschillen hebben wij zoveel gemeen. Misschien niet in de kern, maar wel in alles eromheen. En ik ben zapen trots op je. En jij op mij, dat lees ik tussen alle regels door. Ik vind het moeilijk om te zeggen, zelfs voor een man van het woord. Want soms zeg ik meer in mijn liedjes dan dat ik zeg tegen jou, dan is er meer om te kiezen. Wat recht doet aan mijn liefde voor jou. Maar misschien zegt de liefde nog. Zegt de liefde genoeg. En misschien zegt de liefde wel alles. Zegt de liefde genoeg. Album Carousel van Diggy Dex. Gisteren is dat verschenen. Een van de hoogtepunten van dit uitstekende album heet Zegt dit lied genoeg. Echt heel mooi. Geschreven door Koen Jansen, Diggy Dex, René van Mierlo en Marcel Tegelaar. TNA van een BN'er. René Appel. Morgen krijgt ze de Van Praagprijs, een prijs die het Humanistisch Verbond elke 2 jaar uitreikt aan iemand die zich op geheel eigen wijze inzet voor een menswaardiger samenleving. En die iemand is Hedy d'Ancona. Ze bekleedde tal van politieke functies, is feministe in hart en nieren, is nog steeds actief. In juli verscheen haar boek Vrolijk Verval, waarin ze ingaat tegen de stereotyperingen over ouderen. Taalwetenschapper en schrijver René Appel is hier. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Ja, je hebt je door 60 jaar archiefmateriaal van Hedy d'Ancona heen gewerkt. Dat moet een onverdeeld genoegen zijn. Zeker, geweest. Zonder meer. Ja, zo. We gaan luisteren. Er zijn ook mensen die wel in een onomkeerbaar lijden verzeild waren geraakt. En dus wel onder de huidige wet afscheid konden nemen. Maar ik kan me vooral goed voorstellen dat het heel erg waardig zou zijn om afscheid te kunnen nemen op het moment dat je jezelf hebt uitgekozen. In 2012 was ze te gast in het EO-programma De Kist. Wat wil je hierover zeggen? Het gaat over een delicaat onderwerp natuurlijk. Ja. Over euthanasie. En wat opvalt is dat ze zo zorgvuldig formuleert. Heel voorzichtig haar woorden kiest. En daarom ook bepaalde korte pauzes inlast. Zoals, maar ik kan me vooral goed voorstellen dat het heel waardig zou zijn om afscheid te kunnen nemen op het moment dat je zelf hebt uitgekozen. Zij vult dus de pauzes soms even op met Vorige week hadden we Ank Bijleveld. Hè? Ja, ja. En die herhaalde woordjes om de pauzes op te vullen. Wat veel mensen doen, maar zij, Hedy d'Ancona, is typisch van het nog iets anders, 2 andere puntjes. Ze gebruikt afscheid nemen eigenlijk als eufemistisch synoniem voor sterven of doodgaan. En er zijn opvallend veel synoniemen voor sterven of doodgaan. Ja, maar wij zijn toch allemaal ook een beetje bang van de dood. Misschien dat er daarom al die synoniemen zijn. Zoals het zeer formele de weg van alle vlees gaan. De hoe? De weg van alle vlees gaan. Ja. Die ken je toch wel, Frits? Nee. Maar ook zeer informele de pijp uitgaan. Die ken je zeker. Die ken ik, ja. Ja, ja. En opvallend is natuurlijk bij Hedy Dancona verder haar zeer, ik zou bijna zeggen, lieflijke meisjesstem. Ons volgend programmaonderdeel zal gewijd zijn aan het kindertoneel. De acteurs die voor kinderen spelen, vinden die dat over het algemeen erg plezierig? Dat meeleven van die kinderen? Of... Ja, dit komt, René, uit een screentest die Hedy Dancona 1962 deed voor de VARA. Bijna 60 jaar geleden, ze was toen 25 jaar. Ze moest Berend Boudewijn interviewen, met wie ze later een relatie en een kind kreeg. Zou je haar hebben herkend als je niet van tevoren wist dat zij het was? Dat weet ik niet. Ik hoorde dit niet als eerste fragment, de alle fragmenten die ik beluisterd heb. Ik ben hier niet mee begonnen. Nee. Dus toen was ik al min of meer voorbereid. En ze klinkt hier nog. Ze is, het was toen 25 jaar toen ze dit insprak. En ze klinkt nog meisjesachtiger. Veel meisjesachtiger. Ze klinkt als een meisje van 10, 12, zoiets ongeveer. Nou, dat vind ik wel erg jong. Ja, zo klinkt ze in mijn oren. Maar dit is heel subjectief natuurlijk. Ja, dat is wel heel subjectief. Heel subjectief. Ik deel dit niet met jou. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja. We moeten ook af en toe met elkaar oneens zijn. Ja, dat is goed. Ik vind het een als ik haar hoor, dan hoor ik een intelligente vrouw. Maar dan denk ik niet meteen aan een meisjesstem, eerlijk gezegd. Maar goed, wij verschillen van mening hierin. Ja. Nee, dat mag. Maar het was wel, aan sommige cabaretiers gegeven om mij na te doen, die stem. Wat vond je daarvan? En dan vond ik het vreselijk. Maar het is ook altijd wel heel erg om nagedaan te worden. Ik bedoel, behalve dat ik het heel grappig vind als een ander wordt nagedaan. Maar als je het zelf bent, nee, je schaamt je dood. Ik vind het al erg om mezelf te zien. Ja, in 2017 was ze te gast in Recht van Spreken van Omroep Max. Gaat over haar stem. Dit gaat over haar stem, hè. En ze weet het zelf ook, ze hoort het zelf. En het is zo dat veel mensen zijn vaak tot op zekere hoogte geschokt als ze hun eigen stem horen. Voorheen via een band recorder of wat dan ook. En ik klink ik zo? Ja. Zo ben ik toch niet? Omdat je kennelijk je eigen stem anders hoort dan anderen die horen. Dat is de eerste keer dat ik een bandrecorder had, herinner ik mij. Toen was ik een jongetje van een jaar of 9 of zo. En toen hoorde ik voor het eerst mijn stem. En toen dacht ik, dat is heel anders. Dit ben ik niet, dacht je misschien even? Nou, dat dacht ik niet. Ik wist dat ik het was. Maar zo erg was het nog niet. Nee, maar toch. Ja. We hadden twee doelen. Eén, het inhalen van achterstanden. En dat op het gebied van onderwijs, op het gebied van werk, buiten de deur, op het gebied van, noem maar op. Ja, uit datzelfde programma. Wat is hiermee? Nou, ik wijs even op het feit dat ze heeft dus een sterke R. Rrr, achter in de keel, de huig R. De brouw R, zoals die ook wel genoemd wordt. En die valt vaak weg, vooral van een medeklinker. Hè? De medeklinkers maak je voor in de mond. De P, de B, de W. En die... Om die R te maken, moet je weer naar achter. Dus vooral bij zo'n woord als onderwijs, dat wordt een onderwijs. En achterstanden wordt achterstanden. Ja. En je hebt nog de tongpunt R, hè? Dat is ja, de andere. De tongpunt R. Ik maak een tongpunt R, Frits. Ja. Jij meer een brouw R, volgens mij. Ja, ik kan dat niet. Nee, nou, maar je moet het niet zo somber doen. Ik ben niet somber. Ik zie alleen een verschil. Ik ken jou alleen maar uit de stukken die je geschreven hebt. En ik zie een groot verschil tussen de bewindsvrouwen Hedy Dancona en de activisten Hedy Dancona. Als je op die manier het interview wil doen, dan schrijf ik er echt niet uit. Dat vind ik zo ontzettend vervelend. Waarom? Nee, omdat er geen enkel verschil is. Omdat je je dan had moeten informeren over wat ik hier zit te doen. Over de wijze waarop ik bezig ben. Ja, dit komt uit een interview met de VARA uit begin jaren 80, vermoeden wij. Toen ze staatssecretaris was van Sociale Zaken, Werkgelegenheid. Waarom wilde je dit laten horen? Om te laten horen dat zij weliswaar zo'n lieflijke stem heeft, zo'n aardige stem heeft, maar dat ze behoorlijk fel uit de hoek kan komen. Fel in die discussie, in de zin van, dit pik ik niet, dit neem ik niet, zo ga ik niet met je praten. Ja. Vind ik uitstekend dat iemand zo voor haar eigen mening opkomt, in dit geval. Speelt het bij jou ook nog een rol? Ja. Bij jou is het een beetje raar natuurlijk in dit geval. Want bij jullie moet je dan zeggen. Hè? Bij u beiden. Vijf jaar geleden was het De Gast in Zomergast. Ja. Dat toen gepresenteerd werd door Thomas Echtbrink. Wat doet ze hier? Nou, toen ging het op. Die let ze heel goed op de taal. Want het ging over seks. En met seks heb je met z'n tweeën. Dus hij zegt bij jou. Ze hadden afgesproken dat ze elkaar zouden tutoyeren. Ja. En dan zegt ze nee. Bij seks gaat het om beiden. Ja. Dus ze is heel ad rem ook bij bepaalde dingen. Heel kort erbovenop. En dan zegt ze hoe het volgens haar moet zijn. Hoe het onder woorden moet worden gebracht. Met een overheid die stimuleert en zo nodig kaders aangeeft waarbinnen zelfredzaamheid en solidariteit tot stand kunnen komen. Dat was in het kabinet Lubbers III, was de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In die functie hoorden wij haar ook. Wat kan je hierover zeggen? Heel stijfjes, heel formeel. Dan denk je, is dit Hedy nog? Ja, ik ken het aan de stem. Maar dat formele politieke taalgebruik, hè. En ook de terminologie, die bijna niet des Hedy's is, zou ik zeggen. Een overheid die stimuleert en zo nodig kaders aangeeft. Ja. Nou, als ze later bekritiseerd wordt, kunnen ministers altijd zeggen, maar we hebben wel de kaders aangegeven, hoor. Wat gebeurt er toch als ze binnen dat binnenhof te komen? Wat gebeurt en vooral er dan als ze op zo'n podium voor de Tweede Kamer staan. Wat gebeurt er dan toch met die taal? Want dat dan verandert er iets in mensen. Dan denken ze dat ze aan een bepaalde norm moeten voldoen die volstrekt strijdig is met de norm die ze voor zichzelf in de normale conversaties gesteld hebben. Het kan ook losser en makkelijker natuurlijk. Maar laten we wel wezen, dit is ook weer een flink tijdje geleden. Waarna in het taalgebruik langzamerhand ook wat meer geïnformaliseerd is. Ook in de Tweede Kamer. Het is gebeurd. Wat je vreesde, dat is waar. Ja. Maar dat bevrijdt je ook van die zorg en dat geeft ruimte, ja. Deze zomer was ze in Buitenhof. Over haar boek sprak ze, Vrolijk Verval. Waarom heb je dit stukje uitgekozen? Ik heb dit uitgekozen omdat je hier kunt horen dat ze soms licht nasaal spreekt. En spreekt ze een beetje zo. Alsof de neus een beetje dichtgeknepen is. En vreesde, dan bevrijd je. Ik hoop niet dat Hedy luistert wordt. Oh, daar kan ze best tegen. Okay. Hedy, daar kan je wel tegen, hè? Okay, maar bijvoorbeeld als een woord als ruimte. Want er zit namelijk de M ook in. En dat is al een nasale klank. Ja, ja. En die nasaliteit van de M, die spreidt zich als het ware uit over het hele woord. Wordt het ruimte. In mijn tijd ook. We werden vergeleken met pluimvee, kakelend, tokkelend. Ook de lengte van je rok. Ik had altijd te korte rokken aan. Dat was toen vrij trendy. En dat kon ik ook wel hebben toen. Maar Ja, enige zelfspot is er ook niet vreemd. Hè? Dat vind ik ook heel aardig, grappig. Ja. Zelfspot, kijk naar zichzelf. Dat vind ik ontzettend sympathiek. Maar René, wat ga jij doen eigenlijk vanmiddag? Ik heb vanmiddag een heerlijke vrije middag. Nee, of Frits? Nee, dat is niet waar. Ik ga naar de bijeenkomst van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. En wat gaat daar gebeuren? Ja, er wordt mij een prijs uitgereikt, Frits. De zogenaamde meesterschapsprijs. Voor? Voor het schrijven van een prachtige serie thrillers. Kijk, dat vinden wij nou zo fantastisch dat jij die prijs krijgt. Dat wij voor jou een bos bloemen hebben. Ik heb de prijs nog niet gehad en ik krijg nu al bloemen. Je krijgt nu al bloemen namens de hele redactie van Geweldig. De Taalstaat. En dankjewel. Gefeliciteerd René Appel, want wij zijn er buitengewoon trots op iedere week. Klinkt een beetje raar, want ik sta niet voor de microfoon te praten. Maar we zijn er buitengewoon trots op dat jij iedere week in ons programma aanwezig bent. Dat waardeer ik. En ik wens je een hele fijne middag en een verdiende prijs. We zien de bewegwijzering alweer in de Taalstaat. Een prachtige route voert u naar Dr. Kelder. Ik wens u een goed weekend. KRO NCRV. Weekdicht 18 september 2021. Het definitieve oordeel werd tenslotte uitgesteld. Maar het was gewoon een kwestie van tijd. De afrekening met haar defensiebeleid. En dat de bijl ook viel voor minister Bijleveld. Deze week in de perstribune. Opgeluid! Televisieproducent René Stokvis is man achter televisiesuccessen als De Land ter Zee en In de Lucht. Nu hebben ze ook weer een constructie waarvan je denkt, dit zou een hele goede kunnen worden. Ik Vertrek en Telebingo. Hij begon achter de schermen, maar had al snel meer ambities. Als ik dit ga doen, dan wil ik het zelf produceren en ik wil de regie doen. En volleybal international Myrthe Schoot. Na het mislopen van de Olympische Spelen wil ze nu nog één keer schitteren. Op het WK in eigen land. Ik heb nog te veel plezier in het spelletje, dus daarom sta ik hier. De